Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil kerim, sadiqil va'dil emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme lekel hamdu hamdan kesiren tayyiban mubarakan fihi ve mubarakan aleyh. Kama yuhibbu rabbuna ve yerda ve ba'd. Muhterem uğrunu, de kısasul enbiya aleyhim salatu ve selam duvalesema fitah. Uğrunu, fatiyere piteki zmur avtasi kısa ve Musa aleyhisselam kısa ve ceza itararı sedeliye ve çi Hızır aleyhisselam ve Musa aleyhisselam da kval hağa da duru karo asrar urtavayel av hağa maksadunay urtavayel. په هغه جمله کې ویل کشتۍ مې ولې ماته کړه، عیبي مې کړه، او هغه هلک مې ولې ووژي، او بیا یې ورته وویل چې دا دیوال مې ولې جوړ کړ. نو د دیوال په متعلق ویل، او هر څه چې هغه دیوال و چې نړېدی او ما جوړ کړي، هغه په هغه ښار کې د دوو یتیمو هلکانو و، او تر دغه دیواله لاندې د هغو دپاره خزانه وه. که دیوال نړېدلی وای، هغه خزانه ښکاره کېده او د دغه قریې اشرارو خلقو اخیسته، ځکه هغه هلکان کوشنیان وه، او هغه خپل او د هغه خپل مال دفاع او ساتنه یې نه سوای کولی. وکانه ابوهما صالحه، او د دغه دوو هلکانو پلار صالحه سړی و. محترم ورون، وکانه ابوهما صالحه، دا څونه ښایسته کلمه ده. دا الهي مداخله ولې وسوه؟ حتی چې نبی رالیږي او د دغو دوو هلکانو دیوال ور جوړوي، دا ولی؟ ځکه د دوی پلار نیک او صالح سړی و. تاسې وګورئ، د نیکۍ او ښه عمل اثر یوازې په خپله پر هغه انسان نه دی، او یوازې د ده په ژوند کې د ده پر اولادو او کورنۍ نه دی، بلکې د ده تر مرګ وروسته هم د ده اولاد هغه د ده د نیکیو او ښو اعمالو په خاطر محفوظ او بختور وي. نو که یو څوک د خپلې کورنۍ او اولادو دپاره په خپل ژوند کې او پس له خپله مرګ څخه خوشبختي غواړي، نو دې د الله عز وجل څخه وبیریږي، د تقوا او ښه عمل لار دې اختیار کړي. فایده یې یوازې ستا په ژوند کې نه ده، بلکې ستا تر مرګ وروسته یې هم ستا و کورنۍ ته فایده رسیږي. وکانه ابوهما صالحه، نو الله عز وجل دا اراده وکړه چې دوی لوی سي او بیا خپل کنز خزانه راوباسي. او واقعا هم دوی لوی او ځوانان سوه. بیا هغه دیوال ونړېدی او هغه خزانه ښکاره سوه. رحمت من ربک، چې دا ټوله په سبب ستا د رب د مهربانۍ وه. او بیا نو خضر علیه السلام و موسی علیه السلام ته یوه ډېره لو خبره ورښکاره کړه، ویل وما فعلته عن امری، او دغه کارونه ما د خپله ځانه نه دي کړي، دغه ټول کارونه ما وکړه، دغه ټول کارونه چې ما وکړه هغه زما تصرف نه و، بلکې د وحیو په واسطه وه، د الله عز وجل اوامر وه. رون، هغه علم چې د خضر علیه السلام سره و هغه باطني علم و، د ځینې غیبي شیانو علم و چې الله عز وجل وده ته ورښکاره کړی و. دی پوه سو چې پاچا را روان دی، دی پوه سو چې دا هلک به کافر او طاغي وي، او دی پوهېدی چې دغه دوه هلکان به لوی سي او خپله خزانه به راوباسي، چې و دغه ته علم الباطن ویل کېږي. مګر هو، متوجه اوس، د ځینو خلقو په قصو او افراطي خبرو مخه تاوځي، چې په دغه خبرو کې افراط او مبالغه کوي تر داسې اندازې چې د انحراف و درجې ته ورسېږي. دا علم د انسان د طرفه نه وي، بلکه د الله عز وجل د طرف ورکول کیږي، او د عام خلقو د پاره هم نوی. دا علم انبیاء علیهم السلام ته د وحی په واسطه ورسول کیږي. نو دغه علم چې د خضر علیه السلام سره موجود و، د موسی علیه السلام سره نو. او خضر علیه السلام و موسی علیه السلام ته وویل، ذلک تأویل ما لم تستع علیه صبره، دغه جوابونه د هغه پیښو و چې تا پر هغه پر د صبر طاقت نه درلود. ښه، بني اسرائیل څلوېښت کاله فهغ خپل تی ورکوالی او سرګلانی کې ګرځول. دغه ورکوالی ته په عربي کې تی ویل کیږي. د دغه څلوېښتو کلو په جریان کې هارون علیه السلام وفات شو او په دغه دشت او صحرا کې شخ کړه. او د هارون علیه السلام تر وفات دوه کاله وروسته په هغه څلوېښتو کلو کې موسی علیه السلام هم وفات شو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، ابو هريره رضي الله تعالى عنه ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تخري روايت كوي چوي فرمایل كم وخت موسى عليه السلام ته ملك الموت را ولي جلسو ورون دا خودته معلومه ده چې د انبياء عليهم السلام ارواحنا نقبس کیږي مگر اختیار ورکړي. الله عز وجل پښتنه ځني کوي چې غواړي چې پاتسي او کدي روح قبس. نور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي ملك الموت وموسى عليه السلام تراغله اجازه غواړي چې د موسى عليه السلام روح قبض. نو يا موسى عليه السلام تول چې الله عز وجل راول يا ظلم چې روح دي قبض کم. نو اجازه راک موسى عليه السلام هغه ملکه ووهل. او تاسو ته معلومه ده چې د موسى عليه السلام طبيعت شدید وو. نو يا ملك الموت ووهل، ملك الموت بيرته وخبل رب عز وجل ته رجوع وکړه او الهي داسې عبد ته دي ورولېږلم چې د مرګ اراده نه لري، نه غواړي چې مړ. الله عز وجل و ملک الموت ته امر وکړي ویل بېرته ورسه او ورته ووایه لاس دې د غوایي پر پوست کښېږده، یعنې لاس دې پر غوایي کښېږده. هر څونه ورېښتان چې دې تر لاس لاندې سوه د هر ورېښته په مقابل کې یو کال عمر درکوم، یعنې عمر دې در ډېروم. هر ورېښته چې ستا تر لاس لاندې کېږي هغه ستا په عمر کې یو کال زیاتېږي. او تاسې پوهېږئ چې څونه ورېښتان تر لاس لاندې کېږي ډېر تر اندازې زیات. نو ملک الموت بېرته و موسی علیه السلام ته راغله او په دغه حال یې خبر کړ. موسی علیه السلام و خپل رب ته دعا وکړه ویل یا رب تر هغه عمر وروسته نو بیا څه شی دی؟ ښه چې دا ټوله کلونه تیر شي نو بیا څه کېږي؟ الله عز وجل وفرمایل بیا نو مرګ. د مرګ څخه چاره نشته. كل نفس ذائقة الموت. هر جواندي نفس لمرك سكون كيدي خام خامري. إنك ميت وإنهم ميتون. موسى عليه السلام وقال نقول يعني ده مرك، يعني كده مرك سخشارة نسته أو في آخر كم رب نقص مرك أو ده مخطر دي چه وفاتي ده الله عز وجل سخي ده خاص أو غشتنا وكلا كده يوه ده بري ده وشتوله پر اندازه ومبارك انزك توزيك، يعني څونه چې انسان دبره غورځولی شي پر هغه اندازه د بیت المقدس څخه لرې وي او یا پر هغه اندازه و بیت المقدس ته ورنږدې وي. یعنی د ده او د بیت المقدس په مابین کې دوغونده فاصله وي لکه څونه چې انسان دبره غورځولی شي. نو ابو هريره رضي الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل که زه هلته د بیت المقدس سره وای ما به خبر درسولی وای د لارې وبغلته، یعنی د هغې لارې وبغلته چې و بیت المقدس ته ورځي او د ډبرې د ویشتلو پر اندازه د بیت المقدس څخه لرې. عند الكتیب الاحمر چې دا د موسی علیه الصلاة والسلام د قبر دی، نو نږدې و مسجد اقصی ته شخ کړه شو. محترمو ورونو، دا د دوو معززو مکرمو او عظیمو نبیانو هارون او موسی علیهم الصلاة والسلام دجوند قصة أو معلومات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. دا الله عز وجل درد أو سلام برهغ مكرم أنبياء عليهم السلام وايم شد تاريخ با أجدوك دا خلق لا شوونك و هغ أنبياء عليهم السلام شو خلق تي آسماني أحكام أو شريعتنا راوله خلق تي شه او د حق لارې وروښوله او په خپل ژوند کې هغه شریعتونه عملي کول او د هغو مطابق یې عملي ژوند کاوه چې خلق هم د هغو پر لار او طریقه ولاړ سي. انبیاء علیهم السلام هغه څوک دي چې الله عز وجل هدایت ورته کړی دي او موږ باید د هغو په لارښوونه پسې اقتدا وکړو. الله عز وجل د انبیاء علیهم السلام په باره کې فرمایي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. دغ أنبياء عليهم السلام هغا كسان دي چې الله عز وجل هدایت ورته کړی دی، نو د دوی په طریقه پسې اقتدا وکړه. ورونو محترم، ورونو، زموږ دغه د قصص الانبیاء علیهم السلام سلسله چې د اول نبی ابونا آدم علیه السلام د وخت څخه را شروع شوه او په ترتیب سره د انبیاء علیهم السلام په ژوند خبر شو، څو وهغه وخت را ورسېدو چې د موسی علیه السلام د ژوند حالات مو بیان کړ، او اوس وهغه مهم وخت را ورسېدلو چې د هغه انبیاء علیهم السلام د ژوند حالات بیانوو، کم چې تر موسی علیه السلام وروسته او تر محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د الله عز وجل د طرفه د بشر د لارښوونې دپاره را لېږل شوي دي، او د هغه عظیمو انبیاو څخه چې په دغه موده کې راغلي دي داود او سلیمان علیهم السلام دي. خو د مخه تر دې چې د داود او سلیمان علیهم السلام په قصه شروع وکم، د هغه واقعاتو او احداثو حالات به درته بیان کم کم چې د داود او موسی علیهم السلام د زمانو په مابین کې پیښ شوي دي. پس له هغه څخه چې موسی او هارون علیهم السلام د دنیا څخه رحلت وکړي، او دا مو هم درته وویل چې دوی په هغه څلوېښتو کلو کې وپات سوه کوم چې بني اسرائیل په سینا او فلسطین کې ورک او سرګردانه وه، او دغه مودې ته تیه ویل کیږي چې الله عز وجل دغه څلوېښت کاله پر بني اسرائیلو و بیت المقدس ته ننوتل حرام کړي وه. د دغه څلوېښتو کلو په موده کې د هارون علیه السلام تر وفات دوه کاله وروسته موسی علیه السلام وفات شو. د موسی علیه السلام تر وفات وروسته د بني اسرائیلو د امور اداره او مسؤلیت یوشع علیه السلام پر غاړه واخیست، او علمای کرام پر دې متفق دي چې یوشع علیه السلام نبی دی. یوشع علیه السلام چې د بني اسرائیلو څخه دی، او د یوسف علیه السلام د اولادې څخه دی، او الله عز وجل په خپل مکرم کتاب کې و دغه یوشع علیه السلام ته اشاره کړې ده، کوم چې فرمایي: و اذ قال موسی لفتاه، کم وخت موسی و خپل پتا ځوان خادم ته وویل. فتا دغه یوشع علیه السلام دی چې د موسی علیه السلام سره به همیشه ملګری وو، او د هغه څخه به علم زده کاوه. د موسی علیه السلام څخه به د جن او تورات احکام زده کول. اوس پس د وفات څخه د هارون او موسی علیهم السلام د بنی اسرائیلو د امور اداره او مشرتوب د دغه یوشع علیه السلام پر غاړه دی. په تیه کې هم د بنی اسرائیلو مشرتوب د ده علیه السلام پر ذمه و، او بیا چې د ورکېدو هغه څلوېښت کاله پوره سوه، نو یې بنی اسرائیل د بیت المقدس پر طرف را رهي کړه، ځکه بیت المقدس د دوی دپاره لیکل شوی و، د دوی برخه او نصیب و. الله عز وجل په سورة المائدة کې فرمایي: ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. نو د دوی د پاره لیکل شوی و چې دغه د ایلیا شار او د هغه شاوخوا منطقې به د دوی وي، او دوی به حکم پر کوي، او په هغه څلوېښتو کلو ورکېدو کې هم په دغه خاطر جزا او عذاب ورکړه سوه چې دوی و دغه شار ته ننوتل یې قبول نه کړه، ویل دلته قوي او زورور قوم دی، او اوس یې په څلوېښتو کلو ورکېدو درس او عبرت واخیستی، په خپله ګناه پوه سوه. نو اوس د یوشع علیه السلام په مشرتابه د قدس پر طرف وررهي سوه. دغه وخت چې دوی قدس ته راورسېده، هغه نسل یا جیل یا هغه انسانان چې د گلګي عبادت یې کړی و هغه ختم شوی و، ټول مړه شوي و، او اوس د بني اسرائیلو نوی نسل راپورته شوی و. نو دغه نوی نسل و د یوشع علیه السلام په ملګرتیا د بیت المقدس پر طرف وررهي سوه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي: ولم يبق ممن عبد العجل أحدا. نو ده هغو كسانو سخة چه ده گلگي عبادت يكري وو يوهم نو پات. نو ده نوي نسل بني إسرائيل ده يوشع عليه السلام پا مشرتابه و بيت المقدس تراغل، او شپاج مياشته محاصره كي. پا ده مده كي جنگونه كي ده خو نتيجه نور كول، او بني اسرائيل د شنبه پورت جنگ نکاو د شنبه پورت پر دوی جنگ کول کار کول بلکې دنیوي ټول کارونه حرام و. اوس د بني اسرائيل اخرنی حمله پر دغه محاصره سوی قوي او جبار قوم چې عمالقه ورته ویل کېده د جمعې پورت شروع شو او د کامیابی نصر او بری علامه یې دغه د جمعې د ورځې په مازدیګر کې ښکاره او شروع شوې. اوس چې لمر پر لوېدو دی نو د شنبې ورځ شروع کېږي. ولې د لمر لوېدو سره هغه بله راتلونکې ورځ چې د شنبې ورځ ده شروع کېږي، لکه څرنګه چې زموږ په مقدس دین اسلام کې هم دغسې ده چې په لمر لوېدلو سره هغه بله نوې ورځ شروع کېږي. نو اوس بني اسرائیل چې د بری په حالت کې دي بیریږي چې د شنبه ورځ شروع نسي، او که د شنبه ورځ شروع سي جنگ باید خامخا ودرول سي، او هغه بری او کامیابی چې دوی لاسته راوړې ده هغه یې ضایع کېږي. نو یوشع علیه السلام پر دې بیریدی چې دغه نصرت او بری یې د لاسه ونوځي کم چې د جمعې د ورځې په مازدیګر کې شروع سو. نو یوشع علیه السلام د خپل قوم په ملګرتیا په جنگ کې ډیر شدت کوي، نور هم مخته ځي، نور هم کامیابه کیږي، مګر لمر د ولوېدلو ته ډیر نږدې کیږي. فقط څو لحظې پاتې دي چې لمر ولویږي، او د دوی پوره کامیابي و ډیر وخت ته ضرورت لري. یوشع علیه السلام ولمر ته وکتل او ویل، ته امر کړه سوی یې، ته مامور یې، تر امر لاندې یې، او زه هم مامور یم، د امر تابع یم. یعنی موږ دواړه د الله عز وجل د مخلوقاتو څخه یو. نو ویل، الهي لمر پر خپل ځای ودروې چې ونه لویږي، ولې که ولویږي هغه بره د لاسه وځي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لمر د هیڅ بشر د پاره پر ځای نه وي درېدلی بېله یوشع علیه السلام څخه. لمر پر خپل ځای ودرېدی چې دا هم د الله عز وجل د قدرتو څخه یو قدرت او یوه معجزه وه. لمر تر هغو پر خپل ځای ولاړ و تر څو چې بیت المقدس کامل فتح سو، او بني اسرائیل و بیت المقدس ته ورننوتل. پس له هغه لمر حرکت وکړي او ولویدي چې دا د الله عز وجل قدرت او معجزه وه چې بني اسرائیل یې د بل وار دپاره په خپلو سترګو وویني. بیت المقدس فتح سو. یوشع علیه السلام ټوله بني اسرائیل امر کړه چې بیت المقدس ته باید سجده کوونکي ورداخل سي، یعنی تر ننوتلو د مخه باید د شکر سجده وکړي، او یادا چې د ننوتلو په وخت کې د رکوع پر قسم ورننوځي چې ودغه ته رکوع السجود ویل کیږي. نو ویل، ټوله بني اسرائیل به په داسې حال کې و بیت المقدس ته داخلیږي چې د الله عز وجل د پاره به رکوع السجود کوي، او په خپله خوله به دعا کوي چې الهي زموږ څخه زموږ ګناهونه ایسته کړه، یعنی هغه ګناهونه چې موږ په تیرو کلو کې کړي دي راڅخه لرې کړه. الله عز وجل فرمایي، واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا. کوم وخت چې موږ بني اسرائیل ته وویل چې دغه قریه ته ننوځي، پس د هغه د میوو څخه خوراک کوي هر چیرې چې مو خوښ وي، او هر شی چې مو زړه غواړي، پریمانه نعمتونه، ځکه قدس پایتخت دی. که پر هغه مسلط سوه نو پر هغه ټولو منطقو چې د قدس پر شاوخوا دي مسلط کیږي، نو د دوی دپاره به هلته ډیر لوی نعمتونه وي. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او ننوزي په دروازه د دغه ښار سجده کوونکي، يعني دروکو پر قسم. وقولوا حطه، او په خوله وایاس حطه، يعني الهي زموږ خطاوي ګناهونه راڅخه ایسته کړه، چې وبخښو و تاسو ته ګناهونه ستاسو. مقصد دا چې دغه قوم د ننوتلو په وخت کې په دوو شیانو امر کړسو. یو دا چې د رکوع پر قسم به ننوځي، او په خوله به وایي حطه، د ګناهو بخښنه به غواړي. مګر دغه مجرم او فاجر قوم، دغه نوی نسل چې د موسی علیه السلام معجزې یې نه وې لیدلي، او هغه د فرعون حالات یې نه وې لیدلي، دا نوی نسل دی تر اوسه د دوی په زړو کې ایمان نه دی ټینګ سوی، نو یې د یوشع علیه السلام پر اوامرو استهزاء او پسخند شروع کړي. کم وخت چې دوی و بیت المقدس ته ننوتل د حته پر ځای حنطه ویل او د رکوع یا سجدې پر ځای پر کوناټو ناست ورس کېدل ویل دا زموږ سجده ده پسخند یې وهه وروڼو حته د حنطه سره مشابه دي او د دوی په ژبه کې هم سره نږدې دي نو یې دغه جمله واړول او په عوض د دې چې سجده کوونکي ورداخل سي په بل شکل سره ورداخل سوه الله عز وجل فرمایي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نو بدلكي هو كسانو چې ظلم يكري وو قول خبره پر بل ډول چې دوی ته ویل سوي وه يعني دوی ته حته ویل سوي وه دوی حنته ویل پس نازل کړي موږ پر هغو کسانو چې ظلم یې کړی وو عذاب د اسمانه څخه په سبب د دې چې دوی د الله جل جلاله د فرمان نافرماني کول په عوض د هغه خبرې چې د دوی څخه غوښتل کېده بل څه یې ویل په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري امام مسلم او ترمذی روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي و بني اسرائیل ته وویل سوه چې و دروازې ته د سجدې پر قسم ورداخل سي او وواست حطة الهي گناهون مراو بخشه نو موږ به ستاسي خطاوي در وبخشو خو دوی دغه دواړه واړول په حدیث شریف کې فرمایي په عوض د دې چې راکعین او سجده کوونکي ورداخل سي دوی پر کوناټو ورس کېدل او په عوض د دې چې ووایي حطة ویل به حنطه دا فسق او په کلام الله کې انحراف اړول وه او د دغه وخت او ځای څخه په دوی کې د الهي کلام اړول شروع سو په تورات کې اړول شروع کړه او د دغه وخت څخه په دوی کې د الهي کلام اړولو طریقه جاری سو پر بنی اسرائیلو د دغه عمل په مقابل کې آسماني عذاب نازل سو په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري امام مسلم او نسائی روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه عذاب طاعون و طاعون پر نازل سو په یوه ورځ کې د دوی څخه 60,000 نفر مړه کړه او په بل روایت کې وایي په یوه ماپښین کې 70,000 بني اسرائیل مړه سوه نو دوی و الله عز وجل ته په دعا سوه رجوع یې وکړه سبحان الله دا څونه منحرف قوم دي د الله عز وجل په کلام کې تغیر انحراف او اړول کوي نو خود د دې وړ او لایق دي چې الهي او آسماني عذاب پر نازل سي طاعون چې ساري مرض دي پر نازل سو په یوه ورځ یې 60,000 یا 70,000 نفر ووژل خیر اوس بني اسرائیل په فلسطین کې اوسیږي حکم او اداره یې د پاچاهانو په لاس کې ده او د دیني امورو اداره د انبیا علیهم السلام په لاس کې وه چې د دغه وخت څخه دین او حکم پکښې جلا سوه حکم او پاچاهي د یهودا ابن یعقوب علیه السلام په اولاده کې وه انبیا علیهم السلام یې د شریعت او دین احکام ورته بیانوي مګر د دنیوي امورو اداره یې د پاچاهانو په لاس کې ده چې دغه تقسیم د دین او حکم جلاوالی د یوشع علیه السلام تر وفات وروسته پیښ سو تر کومه وخته چې یوشع علیه السلام ژوندی و هغه د دوی دپاره نبی او امیر و او یوشع علیه السلام د موسی علیه السلام تر وفات 20 کاله وروسته وفات سو چې د وفات په وخت کې عمر 120 کاله و ورځې دې تیریږي او د بل وار دپاره په شام کې کفر نشر سو او هغه شدید کفر د لبنان په منطقو کې نشر او ښکاره سو او د بل وار دپاره د بوتانو عبادت شروع سو پس له هغه څخه چې الله عز وجل هدایت ورته وکړي بیا د حق دین څخه وګرځېدل او منحرف سوه د بعلبک په ښار کې چې نن ورځ هم موجود او مشهوره دي د بني اسرائیلو څخه یو قوم پیدا سو او دا خو درته معلومه ده چې شاوخوا منطقې ټوله په بني اسرائیلو ډکې سوې نو د بني اسرائیلو یو قوم د یوه بد عبادت شروع کوي چې و هغه بد ته یې بعل ویل او دغه ښار هم په دغه خاطر بعلبک وبلل سو چې نسبت یې و دغه بد ته کیږي چې بعل ورته ویل کېده الله عز وجل و دغه بدپرست قوم ته یو مکرم نبی راولېږي چې په قرآن مجید کې هم ذکر سوی دی چې هغه نبی الیاس علیهم السلام دی او الیاسین هم ورته ویل کیږي چې شجره په داسې ډول سره ده الیاس ابن یاسین ابن عازار ابن لعیزار ابن هارون عليه السلام. الله عز وجل في سورة الصافات كي فرماي وإن إلياس لمن المرسلين بشك چه إلياس خامخا ده مرسلان وسخدين إذ قال لقومه ألا تتقون كم وقت شه وقبل قوم تول آياتاس ده الله عز وجل ده عذاب سخدين بيريجي أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين آياتاس عبادت ده غبت كوي چنمي بعل دي او ده هغه شخالق عبادت پرېږدي الله ربكم ورب آبائكم الاولين الله عز وجل ستاسي او ستاسي ده اولو پلرو ربي فكذبوه فانهم لمحضرون پس دوی ده الياس عليه السلام تكذب وكي نو خامخا دوی ودوجخته حاضر کرسوي مرکیجی او بیا د خپل عمل په سزا رسول کیجی الا عباد الله المخلصين مگر د الله عز وجل خاص بندگانو د ده عليه السلام تکذب و نکی نو خود د عذاب څخه خلاص و وتركنا عليه في الاخرين او مش پر دغه الیاس عليه السلام په ورستنوی خلقو کې مدح او ثنا پریشول یعنی تر ده ورسته خلق به پر ده عليه السلام ش او سناوي سلام على الياسين ده الله عز وجل ده ترابجي فر الياسين عليه السلام سلام او سلامتاوي انا كذلك نجزي المحسنين بشكش مجونيكو بندگانو تا تغسينيكا او شبد لورتو انه من عبادنا المؤمنين بشكش الياس عليه السلام زمجد خاص مؤمن بندگانو تخدي علماء الكرام ده الياس عليه السلام ده قصيصخه دا کمشي ذکر ندی کوي بیل دې څخه چې هغه په بعلبک وو او خپل قوم یې وتوحد ته دعوته وو او قوم یې تکذب وکړي په یوه روایت کې وایي چې قوم یې پریښاوه او دی علیه السلام پټ اولاد راکړ سو او په بل روایت کې وایي چې الیاس علیه السلام وفات سو دا علیه السلام په خپل ټول ژوند خپل قوم وتوحد او حق لارې ته رابلی خو هغو ایمان نه راوړي د تاریخ او تفسیر په ډیرو کتابو کې لیکل شوی دی چې الیاس علیه السلام تر اوسه هم ژوندی دی او وایي چې خضر علیه السلام هم تر اوسه ژوندی دی مقصد دا چې ډیر داسې روایتونه سته چې وایي خضر او الیاس علیه السلام دواړه تر اوسه ژوندی دي خو دا ډیره لو خطا ده حتی ځینې علما داسې وایي چې د انبیا علیهم السلام څخه څلور نفره ژوندي دي دوه یې په مځکه کې دي او دوه یې په اسمان کې دي هغه چې په اسمان کې دي ادریس او عیسی علیهما السلام دي الله عز وجل واسمان ته پورته کړ او هغه دوه چې په مځکه کې دي الیاس او خضر علیهما السلام دي چې دا ډیره لو خطا ده بلکې ټول وفات شوي دي به له عیسی علیه السلام څخه چې الله عز وجل اسمان ته پورته کړ او پر مځکه هیڅوک ژوندی نه وی پاته او نسته داسې روایتونه هم شته چې وایي خضر علیه السلام وزینو خلقو ته ښکاره کیږي او ویني او داسې نورې خبرې چې دا ټوله جوړې سوي خبرې دي په صحیح حدیث شریف کې راغلي دي هغه چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي پس له هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه شپه د ماخوستن لمونځ ادا کړي او صحابه کرامو ته یې مخ راواړوه او ویې فرمایل ستاسې دغه د نن شپه مو ولیدل هغه وویل هو نو یې وفرمایل تر نن شپې سل کاله وروسته د مځکې پر مخ هیڅوک نه پاته کیږي یعنی دغه د نن د موجودو انسانانو څخه به سل کاله وروسته هیڅوک نه وي پاته چې د حدیث شریف لفظ داسې دی ارأیتم لیلتکم هذه قالوا نعم قال فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحدا يعني چې سل کاله تیر سي دغه د نن ټول موجود انسانان چې د مځکې پر مخ دي ټول به نه وي مړه کیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅوک نه ځینې ویستل ټول موجود انسانان یې یاد کړه چې دا صریح او ښکاره دلیل دی هر هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د مځکې پر مخ ژوندي او موجود و تر سلو کالو زیات نه پاتې کیږي خامخ امر اشه پس له الیاس علیه السلام څخه یسع علیه السلام په نبوت سره اختیار کړسو. الله عز وجل په سوره الانعام کې فرمایي واسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. او الله عز وجل في سوره الصاد كي فرماي واذكر اسماعيل وليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. يسع ابن عدي سوك واي تشد يوسف عليه السلام ده اولاد يتخدي او سوك واي تشد هارون عليه السلام ده اولاد يتخدي او واي ده الياس عليه السلام ده اكازوي ده يسع عليه السلام ده قصيتخه هيتش شيء ندي ذكر كري فقط دون معلومه ده چي يسع عليه السلام ده مرسلان وسخدي. الله عز وجل ده يسع عليه السلام ده حالات وسخه هيتش شيء ندي بيان كري او په صحيح احاديثو کې هم ده يسع عليه السلام په باره کې سندي ويل سي که څه هم هلته اسرائيلي روايات ديرسته چې ده يسع عليه السلام حالات بيانوي خو زه د اسرائيليات څخه شي نه را نقلوم فقط په هغه شیانو کفایت کوم چې په قران کریم او سنت مطهره کې ذکر شوی او بیان شوی او زما په معلوماتو کې د يسع عليه السلام په باره کې صحیح شي نه را معلومیږي. خیر په بني اسرائيلو کې انحراف او د لارې څخه اوشتل نور هم پسې زیاتېده. فسق فجور او کفر پکښې ډېر سو. د دغه کفر په بغل کې یو بل ډېر خطرناک کار هم پکښې نشر سو چې هغه د انبیاء علیهم السلام قتل او وژنه وه. الله عز وجل په سورة البقره کې فرمایي ويقتلون النبيين بغير الحق او په بل آیات شریف کې فرمایي وقتلهم الانبیاء د انبیاء علیهم السلام په وجلو یې شروع وکړه. حتی ګایه په یوه ورځ کې درې انبیاء علیهم السلام په شهادت رسولي دي ورونو. وبني اسرائيل ته ډېر زیات شمېر انبیاء علیهم السلام رالېږل سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وبني اسرائيل ته انبیاء علیهم السلام شریعت ورشاوه. کم وخت چې به یو نبی وفات سو بل نبی به مبعوث کړه سو. بني اسرائيل په خپل اوږده تاریخ کې یوه ورځ به له نبی نه ده تېره کړې. هر وخت چې به د دوی د لارښوونې دپاره نبی موجود وو او اوس په دوی کې د انبیاء علیهم السلام قتل او وژنه نشر سو. ورونو موږ مخکې وویل چې په بني اسرائيلو کې دین او دنیا د دنیوي امور څخه جلا سو. د دنیوي کارو اداره پاچاهانو په لاس کې واخیسته. د دین او شریعت لارښوونه د انبیاء علیهم السلام وظیفه وه. خو هغه ظالم او جابره پاچاهان د خپل ظلم او استبداد په خاطر پر بني اسرائيلو مسلط سوه او پر دوی ظلم شروع کړ. په خپله پاچاهان هم بني اسرائيل دي مګر فسق او ظلم یې شروع کړ. خلق داسې استعمالېدل لکه مریان او بني اسرائيل د خپلو نورو دښمنانو د طرفه په پرله پسې جنګو کې شکست خوري او ماتیږي. او په یوه جنګ کې چې د عمالق یا عمالقه و د قبیلې سره یې کاوه ډېر بد شکست وخوري. ورونو عمالقه چې جمعه د عملاق ده او د عملاق ترجمه ډېر غټ او قوي. څرنګه چې د دغه قبیلې خلق په بدنو ډېر غټ او قوي وه نو په دغه خاطر عمالق ورته ویل کېده. او دا هغه قبیله ده چې د بیت المقدس او شام حکم د دوی په لاس کې وو او بیا د بني اسرائیلو د طرفه وایستل سوه او همیشه به د بني اسرائیلو او د دوی په مابین کې جنګونه کېده. نو دغه د عمالق قبیلې په یوه جنګ کې و بني اسرائیلو ته ډېر بد شکست ورکړي او وی کولای سوای چې د بني اسرائیلو څخه تابوت یوسي. تابوت چی شو؟ تابوت د لرګو څخه جوړ سوی صندوق چې بني اسرائیلو مبارک بلی او هغه به د نیکپالی او تبرک په خاطر په جنگو کې ورسره اخیست د بیرغ په شکل. او بني اسرائیلو چې به دغه تابوت لیدی د زړه سکون او آرام د زړه تسلا ورته حاصلېدل. اوس نو په دغه صندوق کې چی شو؟ په دغه صندوق کې هغه شیان وه چې د آل موسی او آل هارون علیهم السلام څخه پاتې سوي وه او په هغه صندوق کې د موسی علی السلام هغه تخته او لوحه وي چې د جبل تور سره الله عز وجل ورکړي وي او په هغه کې تورات لیکل شوی وي. نو د هغه لوحو څخه چې کوم لوحه پاته وي او د بنی اسرائیل لاس ته ورغلی وي هغه په دغه تابوت کې وي او په دغه تابوت کې د موسی علی السلام هغه لکړه وه چو مارته اوشته، هغه لکړه چې دریاب یې په ووهه او لارې کوڅې پکښې جوړې شوې، هغه لکړه چې ډبره یې په ووهل او اوبه ځینې راوبهېدې، هغه لکړه چې معجزې په ښکاره کېدې. او په دغه تابوت کې د موسی علیه السلام کالی او د هارون علیه السلام ځینې شیان وه. ځینې کسان وایي چې په دغه تابوت کې یوه اندازه من هم وه. من هغه چې د آسمان ورته راتله او د تیه په موده کې بني اسرائیلو خوړل. مقصد دا چې د موسی او هارون علیهم السلام ځینې آثار د دوی سره په دغه تابوت کې ورسره وه. او بني اسرائیلو د تبرک د پاره په جنگو کې د ځان سره ګرځول. هغه یې په دغه جنگ کې د لاسه ورکړه. تابوت عمالقو ځینې یوړي چې دا کار په بني اسرائیلو کې ډېره لو واقعه او ضایعه وه. ملک او حکومت خراب سو، پاچاهان یې په تزلزل کې سوه. حتی بني اسرائیلو بېله پاچا او حکومت ژوند کاوه. ګډوډي پکښې شروع سوه تر څو چې یو مکرم نبی پکښې مبعوث کړه سو چې هغه نبی شمویل علیه السلام و او شمعون هم ورته ویل کېږي چې په عربي کې په اسماعیل یا اشماعیل سره ویل کېدلی. د دغه نبی نوم د بني اسرائیلو سره شمویل علیه السلام دی او په عربي کتابو کې هم دغسې نشر دی. نو په بني اسرائیلو کې شمویل علیه السلام مبعوث سو او بني اسرائیل یې وحق او سمې لارې ته رابلل. دوی هم د هغه د لارښوونو متابعت کاوه. بني اسرائیل پوهېدل چې دغه ګډوډي چې په دوی کې په عمومي ډول سره نشر ده د دوی د پاره مصیبت ده. نو خود د شمویل علیه السلام پر شاوخوا سره راټول سوه او بیا بني اسرائیل په دې فکر کې سوه چې دوی یو پاچا ته هم ضرورت لري چې د دوی د جنگ او دنیوي امور ورمنظم کړي. نو یې شمویل علیه السلام ته وویل چې زموږ څخه زموږ د پاره یو پاچا انتخاب کړه چې پر موږ حاکم وي او موږ د هغه متابعت کوو او په جنګو کې زموږ قومندان وي چې پر خپلو دښمنانو کامیابه سو. الله عز وجل دغه حالات په سورة البقره کې بیانوي او فرمایي: الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى. ایا ندی لیدلی تا، یعنی نه خبر په کیسه د یوې ډلې د بني اسرائیلو پس له موسی علیه السلام څخه، یعنی دغه واقعات تر موسی علیه السلام وروسته دي. اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. کم وخت چې خپل نبی ته وویل موږ ته یو پاچا مقرره کړه چې فی سبیل الله جنگ او جهاد وکړو. علما کرامو پر دې اتفاق کړی دی چې دغه نبی شمویل یا شمعون علیه السلام دی. نو بني اسرائیل وویل موږ غواړو چې جهاد وکړو او هغه عمالقو ته شکست ورکړو کوم چې موږ ته شکست راکړ. ورونو، د یوشع او شمویل علیهم السلام په مابین کې ډیره موده تیره سوې وه. څلور سوه او شپېته کاله تیر سوي وه. دا ډیره موده ده. او اوس بني اسرائیلو شکست خوړلی دی. مگر د دوی نبی ورته وویل که قتال در باندې فرض سو او بیا تاسې نافرماني وکړه، قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. د دوی نبی ورته وویل که چیرې پر تاسې جهاد فرض کړه سو شاید تاسې جنگ او جهاد ونه کوئ. زه پر دې بیریږم چې جنگ به در باندې فرض سي او بیا به تاسې جنگ نه کوئ، دغه خپله وعده به ماته کړئ. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. بني اسرائيل ويل موږ لره څه معنی استه چې د الله عز وجل په لار کې به جنگ او جهاد نه کوو، حال دا چې موږ د خپلو کورو څخه ایستل سوي یو او د خپلو زامنو څخه جلا سوي یو، ظلم راباندې سوی دی. بني اسرائیلو ته د عمالقو د لاسه تکالیف او مصیبتونه پیښ وه او تر دغه د مخه د قدس څخه ایستل سوي وه. او هلته په قدس کې د یو قوي او جبار پاچا په واسطه په ډیر بد شکل وژل سوي او د قدس څخه ایستل سوي وه. ورونو، د بني اسرائیلو یا یهودو ډیر لوی او اوږد تاریخ دی. بخت نصر پاچا خورا ډیر بني اسرائیل وژلي او فرار کړي دي. اوس چې بني اسرائیلو هر څه د لاسه ورکړي وه، نو وایي موږ ولې جنګ نه کوو؟ وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. نو الله عز وجل وشمويل عليه السلام ته د جهاد په پرزوالي وحي نازل کړو، او بني اسرائيل د جهاد په وجوب خبر کړو. الله عز وجل فرمای: فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نو کله چې پر دوی جنگ فرض کړ سو، دوی ټولو د جنگ څخه مخ واړاوه بے له لږ نفرو د دوی څخه، او الله عز وجل په ظالمانو ښه خبر. اکثره بني اسرائیل چې وجهات راوغوښتل سوه انکار یې وکړ، او دوی هغه کسان وه چې ټینګې وعدې ورکړي وې که جهاد راباندې لازم سي موږ جنگ کوو. وما لنا الا نقاتل، جنگ ولې نه کوو؟ موږ جنگ ته ضرورت لرو. اوس چې جنگ او جهاد فرض سو، هغه خپلې وعدې تر شا وغورځولې. نسبت د بني اسرائیلو و شمیر او عدد ته چې په میلیونو نفره وه، اوس د شمویل علیه السلام سره ډیر لږ نفر پاتې سوه. فقط یو څو زره نفره ورسره دي. په یوه روایت کې وایي چې فقط 8000 نفره پر هغه خپل عهد ودرېده، چې دا د هغه میلیونو میلیونو بني اسرائیلو څخه پاتې سوه، او نورو ټولو خپله وعده ماته کړه. تاسو ته معلومه ده چې بني اسرائیل د مصر څخه 6 لک نفره راغله، او اوس د دوی شمیر و میلیونو ته رسیدلی دی. د دغه ټولو بني اسرائیلو څخه فقط 8000 نفره د شمویل علیه السلام سره پاتې. الله عز وجل فرمایي: تولوا الا قليلا منهم. اوس هغه کسان چې پر خپله وعده د جهاد پاتې دي، هغو ویل هغه پاچا کمه ده چې په جنګ کې زموږ رهنمایي وکړي. شمویل علیه السلام د دوی د مابین څخه یو نفر د دوی د پاچاهۍ دپاره اختیار کړ، چې هغه طالوت ابن قیش و، چې د بنیامین ابن یعقوب علیه السلام د اولادې څخه و. د بني اسرائیلو پخواني پاچاهان، هغه چې تر طالوت د مخه تیر سوي وه، هغه ټوله د یهودا ابن یعقوب علیه السلام د اولادې څخه و. اوس بني اسرائیل په تعجب کې سوه. د دوی دا امید و چې اوس به هم د یهودا د اولادې څخه پاچا انتخاب کړي، مګر شمویل علیه السلام بل څوک اختیار کړي چې هغه د بنیامین د اولادې څخه و. او شمویل علیه السلام ورته وویل چې ستاسي د پاچاهۍ دپاره الله عز وجل طالوت اختیار کړي. الله عز وجل فرمایي: وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. او دوی ته د دوی نبی وویل چې بشکه الله عز وجل تاسو ته طالوت پاچا مقرره کړی دی. طالوت چې یو عادي سړی و او سرمنه جوړولې، نادار او فقیر سړی و، مگر فهیم علیم او حکیم و، په بدن هم ډیر غټ او قوي و. د طالوت د قیافه په باره کې مورخین وایي چې سپین قوي په بدن غټ او شایسته سړی و، چې چا به ولیدی سترګې پټه کېدلې. اوس بني اسرائیل وایي دی څنګه زموږ پاچا کېدلی سي؟ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. بني إسرائيل وويل دي تسنگ پر مش پاچا كي دلائسي، حال دا چه مش ترده پا پاچا هسر دير مستحق يو. دا چاويل دا يهودا أولاده ويل. هغو ويل پاچا هي خوز مش حق ده، مش ترده حق داره يو. پاچا هي خود أولا سخد دا يهودا پا أولاده كي ويل، وستنگ دا بنيامين و أولاده تنقل كيج. او هغه نورو پسې زیاته کړه: هو، طالوت خو مال هم نه لري، فقیر سړی دی، دی څنګه پاچا کېدلی سي؟ ولم یؤت سعة من المال، او دته د مال پراخي هم نه ده ورکړه سوې، نه د یهودا د اولادې څخه دی، او نه غني او مالدار دی. دا سړی په پاچاهي نه قبلو. د دوی نبی د دوی په جواب کې وویل: قال ان الله اصطفاه علیکم. ویل بېشکه چې الله دغه طالوت پر تاسې غوره کړی دی. دا د الله عز وجل اختیار دی. وزاده بسطة في العلم والجسم او هغه زیات کړی دی په علم او جسم کې تر تاسې په عقلي او بدني قوت لوړ او زیات دی. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم او الله جل جلاله وهر هغه چاته ملك او سلطنت ورکوي کوم چې وهغه ته د ورکولو اراده وي او د الله عز وجل احسان فضل او رحمت پراخ دی او شاع عالم دی د خلقو استعداد او مرتبه ورمعلومی دی. بني اسرائیلو دا نقل قبوله ټوله نه غواړي چې جنګ وکړي ویل موږ طالوت نه قبلوو او موږ څه خبر یو چې ته حق وایې. سبحان الله. وخپل نبي ته وایي چې موږ څه خبر یو چې ته حق وایې. حتی د نبي د اوامرو اطاعت نه کوي. دلته نو د دوی نبي ورته وویل که مې معجزه درښکاره کړه بیا هم زما خبره نه منی؟ یعنی که مې داسې معجزه درښکاره کړه چې و تاسې ته دا ثابته کړي چې د دغه طالوت پاچاهي د الله عز وجل اختیار دی. بني اسرائیل وویل هو، که داسې معجزه راښکاره کړې چې دا د الله عز وجل اختیار دی بیا نو اطاعت کوو. اوس نو نبي هغه خپله معجزه ورښکاره کوي. الله عز وجل فرمایي وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال لطفا فتا واروا.